منگس کو وہ نسخی غائب نہ اے فورن التفات کو تکلم تھا لکہ جی کمال دا قدرت خی نسخی کو منگ دربان اس کو اور خبر سو بعد دا غسیز نا جب خیٹ دودی کی دی من بین فرسن دا من دا غشانونا و دا من او دوینی لبانن لبانن شو دودی شارده خالصن سترا دی سترا سترا پترا سائغن آسان سر تیری گی شاربین مرے دسکن کو نا اللہ اللہ سمر لوئی نعمت دے علماء صلحاء کو ملا ذکر کئی ساورے چ واقعی آسو چوکری دا لارشی کرشتا لیر زیت لارشی تیشوا بیاد آزرن رے دے فعال دے دے دے پاگی بانے کار کئی چکل دے کار شروع کی دا پگر رے پگر دا آگا کرش لیری تو ورزی آلتو ورزی بیادی نا دو سیزا جوری گی وینا را روانش وینا سجی برا تزرت راخی جی او بیاد دا زرت چی دے پورا جسم کی وینا ویشی وی دزرن مریض دے نمانا سا وینا بند دا نرگونا خوی بند ندی خو وینا غٹا دا نرکت زر زینا کنا نرگونا بند ندی خوی دا زرت بیا وینا تقسیم ای او دیز دا جگر کتا تا غلان دیتا سلیگی شودا وینا تی برا پاتشوا کرش لنه تی لان دی پاتشا تیشوا او تی دی پیمینز کسی یه دی غلان دا او پیمینز که دا پیو تین که دا سبحان اللہ من بین فرسی و دم لبنن خالصا سائغل شاربین او گورا دا غوا چا پیدا کری او با گیا چا پیدا کری او بیا دیکھ دا لبن او دا شودو البان دا چا پیدا کری چه پورتا تی وینا او لاند تی غشان او رواند تی البان دا چا پیدا کری او دا چا دا قدرت نخرا دیده که بتونی ہی ضمیر مذکر دی او صورت مؤمنون که ضمیر مؤنث دی تو گره لگوانی صورت مؤمنون کی آیت 21 کے گره وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ أَغْلَتْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ علماء وچ دا انعام چ دے دا اسم جنس تے او دے تا ضمیر دا تذکیر او دا مؤنث دوارو ارجاء جواز دے چ کلا ضمیر مذکر وی دو لفظ لحاظ دے او که ضمیر مؤنث وی دا مانا لحاظ شوی دے ومن ثمرات بل دلیل ومن ثمرات النخیل او بعضی دا توقع کیلا بعضی دا میوو دا کجورنا ثمرات النخیل بعضی دا میوو دا کجورنا والعنابی دا انگورنا تتخذونا جوڑوائی تاسو دیغینا سکرن سکر ورزقن حسنا ورز بیتر او بشک پجی که دی عبرتونا دی پا دا قوم یا قلون چیزان پویئی گورے علماء کرام دا سکر سی شے دے بعض علماء فرمائے چی دا سکر ندے دا مراد دا سکر نا خمر دے او دا دا دا سکر تسمیہ دا خمر پا مصدر سر شے دا ذکر دا مصدر دے او مراد تا نا سکر دے چو تا تاکیزونا منو سکرن اے سکرن تا سو تی سکر جوڑا وائے اے دا نشیش شے جوڑا وائے ورزقن حسنا او رزق حسن جوڑا وائے اس بعض خلق ہوئی چھ دل تا خود سکر راغے او سکر نشدا اور اللہ پا مقام دا انعام کی ذکر کرے دے معلوم ہے چھ نشا اور شے حرام نہ دے ذکر اللہ سکران ورزقن حسنا دا زے ذکر دا انعامات ہو دے او سکر پا معنی دا شراب ہو دے او دا تسمیہ دا شراب پا اسم دا مصدر دا اے سکر چی مسکر دے اگر نشا آور شے معلوم شوا چی نشا آور شے خو من آن دے اتا سو ملیان ہوئے چی شراب حرام دی نو بعضی علماء جواب ور کرے دے چی دا صورت مکی دے او زمانے مکہ کی خو شراب حرام نو مدنی زمانے کیم شراب اس زمانے کی چلے دل نو صورت بقرہ مدنی دے فی ما اسم کبیر نو صورت مائدہ مدنی دے انما الخمر والمیسر انصاب الازلام رسم نامل الشیطان نو لہذا دلتا سکر را دے اب یا بقری سر او پا مائدی سر سشو منسوخ شو. دیم جواب قرآن پاک پا دی آیت مبارک کی اجتماع بین العتاب والمنہ کردہ علیکہ پا دی صورت کی دی آیت کی اجتماع بین الزجری والنعمت تا بین العتاب والنعمت عتاب تتخلیم السکرہ اور انعام رزقا حسنا دی آیت کی حرمت اور دی جواز مسئلہ ندا اجتماع بین المنت اے بین الاحسانی والعتاب احسان و عتاب بعد تکرے دے احسان اب تو چلے جوڑے تو نشے نشے سزنا ٹھیک شو لیکن ماد لپے در کر نو تاتو اکڑا دا ماد تپے در کر نو تاتو اکڑا نو تو یل جائز دی نہ اجتماع بین احسان والعتاب پے میں دل در کر ولی دی تو اکڑا ماد لا انگور در کرے دے کجورے میں در کرے دا او دارت کے حسن دے او تتے جوڑے سکا خبر اخلاص شو دا رزق حسن ہو تو تاتے سکر جوڑ کا جمع آیت کے سردہ بین اتابی وال احسان مسئلہ شو اور زماد شیخ نکتوں دا چور پسی رزق حسن را گئے نو معلوم شو چھ دا سکر رزق حسن ندے دا سکر رزق حسن ندے جکا چھو وہ مغایرت تے پار دی وہ رزق حسن رزق حسن دے دا خطو جی دا خبر اخلاص ہو دیسرا آیت حل شو نور کے مزید دا علماء خبر کوم نو ابکم در دلو بعض علماء کرام فرمائے چی دی سکر نا سرکا مراد دا سکر مراد نا دی سرکا مراد دا او سرکا من آنا دا سرکا اسم استعمالی کی خلق استعمالی معلوم یو مرگری یو بوتل راوڑ دے نو سکر ستا ہوئی سکر سرکا اب رکھ لازا جو سوک علماء ہوئی تتخذونا من سکرا تاتو جوڑا شربتنا دا سکرا کل ما لا یسکر من الانبیزا یس کل ما لا یسکر من الانبیزا ہر اغشے چی حدی سکر تنی رسی دلی لیکن دی زمانہ کی جوس گنی جوس کیلو جوس سیب جوس ام جوس مساکرا شربتنا جوسونا المطعوم المتفقه ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون واوحى ربك سمعنا الهام کرو استعرب اے پس رکیا چولی دستعرب اوحى القا في القلب اللہ واتولا خبر واتولا ربستا الانحل گبینی مچیتا ترجمہ آئے تخزی من الجبال بیوتا چتزان جوڑاوا دغرون کورونا ومن الشجر دونونا ومما دار غسیزنا یارشون چی دا خلق جوڑوی انو کی زان لزے نسا غر کی زان لزے نسا ومما یارشون آغا چی دا خلق جوڑوی پا پیٹو کی زان لزے نسا اپا دی زیمی داران و کورونو کی زان لزے نو جوڑ کری گا نا آگے کی باقی دا مچے رازی اللہ رو کسو کی ننسو آگا پیٹے پرتی سمم کلی من کل سمرات بیاورت اللہ وی خورت نن کل سمراتی در قسم میونا فصل کی اتلل کوا سوبول ربک مانت یاد کا سوبول ربک پلارو در بخبل زولولا دو ترجمه یو خدا دی چه دا زولولن حال دا سوبول نشی فصل کی سوبول ربک دا سلاری زولولن پا حال دا کوند دی لارو کی چه آسانی دی تاتا حال دا کوند دی لارو کی چی آسانی دی تا تا او گورا نرے ونے مچائے دا دمر ونے او دمر اگو سفر کی چی تب ایران شی او سفر سم راجی با دے خبری تازی سفر کی چی ستا ایک سولم نشی کولے ایت پیتے نو خط دا سی ایت دا سی لار شی بیا دا سی برا تو لار شی نو بیا برا دا سی روانے نو چی گوری کمزے کے بوٹے دن بیا کتا تراشی دمر ناشنا سفر دے چھ سڑے و تیرانے گی تو دا لارے ورطا اللہ آسانی کری دی اور تا صورت ملک سویلو والذی جعلکم الارض زلولا آسانا بلا مانا چھ دا زلولن حال شی دا فصلو کینا فصلو کی سو بلا رب دیکھ زا پلارو در اب اقبل پا دا سی حال کی زلولا اے پداس حال کی چداس تللستا پداس حال کی چداس تللستا چی دی ذللن دے اللہ پتا بیداری منقادن متیاتا اللہ یخرجوزی من بطونی آدوی دخیتونا شراب شراب مختلف الوانو رنگ پرنگوی رنگو رد دی فی شفاء للناس وجہ کے علاج دے خلقو ان فی ذالک لآیتا لقومی یتفکرون جو سو چکے علماء اکرامو دا گبین دا کم زن راوزی اور مختلف الوانو رنگ پرنگی رنگونا تفسیر سمرقندی لکھی مچے پدرے قسم دی نرے مچے درمیانہ مچے اور بالکل منتہی مچے نو آغا شبان چیوی دیاغی دا گبین رنگ شپینی وی او کهول چیوی دیاغی رنگ اسفر وی او چی بالکل عمر رسیده وی دیاغی احمر وی سر رنگ دا دیر بڑیگانو مچو اسفر درمیانہ ابیز دا بچو نرو مچو ابیز اور داغی کهولو اسفر او چی بالکل بڑھے گانشی نو داغی احمر وی واللہ عالم او دا گبین اوزی دا چرتنا مشہور خدا دا چی هر مچے نی چی غلی گبی نی داخل خوی چی دا غل دی دا شان اوزی علماوی چی شان نوزی دا دا مچے دا خلی نروزی او دا کل لعاب دی لعاب لعابی که نا شخون چی ساوری که لعاب را دا چی خون شخون کهی نو لعاب راوزی اگر لعابی گبی ندی سبحان اللہ دا لعاب دی لعابی گبی ندی فی شفاء للناس این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بل دلیل واللہ خلقکم اللہ ذاتی چی تازو پیدا کری ہے ثم یتوفاکم بیا پا مرگ در کی تاسولا فمن کم باستا سنا مناغ دی یورد دو چو رسول شی الہ ارض العمر کمزوری عمر تا کمزوری عمر تا ٹھیک شو چو قوتو نے طول ناقص شی لیکے دا لام عاقبت تے لیکے دل پارا چو گردی عاقبت دے دی عمر لا یعلما چو دے علم نشی حاصلو لے بعد علم پست علم اولنا شی عدیس سیز از مزدری از سمرقندی لیکے دل پارا لعاقبت داشی لا یعلما چی نشی معلومولے او نشی حاصلولے دے نشی حاصلولے پویا بعد علم پستا اغا پوی روم بنائینا شیعا پی سیز کی چی بودا شا نو کیا اگر خبر ہوتا یادی نو یاد بھئی خود دوبارہ نیوی خبر نشی حاصلولے دا سی بودا شا یا لکے لا یعلما دل پارا چی معلوم او نساتی دے بعد علم پست لرول دا علم نا شیا یو شی چکل یو شی از دا کرو نو پا زهول سرا اے بوداشی نگا زین نوزی ہاں علماء ذکر کئی چی حق پرست سرے چیوی عالم حق پرست نو دیاغا کی سمر روی بوداشی فاغی علم پا خپل حال باندی اسم بوداگان بوداگان مولیان دی او دا شرجامی مختصر دا سوی چی زان مولیان شوی لے اب بڑاگان ملیان دی قرآن و حدیث دا سوئے چھو زان ملیان شوئے لے اچھا اسے کینی نبیا پتہ ورطا نہ لگے دا دنیا پا کارون نہ پوچھ گی پچھے قرآن و حدیث سے کینی نا سبحان اللہ واللہ فضلہ مثال اول فدی صورت کے امتیاز دا قیدے چھو دیکھ امثلہ دا توحید اللہ دیر بیان کر دی واللہ فضلہ بعدکم اللہ ذاتے چھو غروالے در کئی تاصلہ غروالے ورا کئی باز استاسو پہ نور باندھے پھر رزق پہ مال اللہ ذاتے چو ورا کئی باز استاسو پہ نور باندھے پر رزق کے دا اگر مساوات چکے چی خلق ہوئی وطے قرآن ہوئی فضلہ سوک مالدارا اور سوک یکی باج دارو یکی در تاج دار یکی باج دارو یکی تاج دار یکی در حریرو یکی در پلاس نید داری پلاس فضلہ بازکم الابا پھر فَمَن لَّذِينَ فَسَنِدِي آغا خلا فضلوا چایل غروال ور کرے شوی دے برادی رزقیم واپس کن کی داخ پر رزق علام مملکت ایمانهم برادی معنی حوالہ کن کی گرے خا اسخ مالدار سے غیر لپیسی ور کئی کنا اتا خپل نوکر لم پیسی ور کئی حاضر سل پہ والا زرو پہ واغلا دل ترادی معنی اختیار ہے حوالگی میرا دی رزقیم حوالہ کن کی دخ پر رزق علا ما ملکت ایمانم اگا چاہتا چھ مالک خلاص نہ دوی فہم چشی دا مشرانو کشران فی ہی اختیار دے مال کے سواون برابر فی پہ اختیار دے مال کے برابر یو خان یو نواب اگا خپل مال و دولت کے جان سر نوکر پہ اختیار کے برابر گنی چرے نا نو اللہ پل پہ اختیار کے وہ مخلوق سنگھ جان سے برابر ہو گنی اف بنعمت اللہ آئے بنعمت اللہ سراچ توحید دے یجہدون انکار کے دوی از سمرقندی واللہ جعلکم اللہ ذات چکر دولی تاسو من نفس جعلکم من انفسکم ازواجا چھ پیدا کردی لپارستاسو ستاسو دا نفس نا جوڑی اور بیا پیدا کردی لپارستاسو ستاسو جوڑونا بنینا زامن وحفدا نسی و کروسی اور رزق دا کرتا دا طیبات دا پاکی زونا افا بالباطل یومنونا آئے پا باطل یقین کوئے و بنعمت اللہ ہم یکفرون اور بنعمت اللہ دو انکار کئی اللہ ابن کثیر ہوئی یکفرون یسترون نعمت اللہ اللہ نعمت پٹئی و یضیفون الی غیرہ اللہ نعمت پٹئی اور نسبت کئی مخلوق تا ویعبدون زجر ویعبدون من دون اللہ اور عبادت کی دا مشرکین اللہ نہ بغیر ما دا غچا لا یملک لهم رزقا چ مالکان ندی لپا دوی در رزق رزق مالکان ندی میرا سماوات دا باران چ باران دے والارض دا زمکنا چ فصل ندی شیعہ دا حصی ولا استیون او طاقت ہم نشترے اور شاہ سیب لکی دے دیکھے وہی مشرک کہتے ہیں مالک اللہ ہی ہے یہ لوگ اس کی سرکار میں مختار ہیں اس واسطے ان کو پوچھتے ہیں سو یہ غلط مثال ہے اللہ ہر چیز آپ کرتا ہے کسی کے کسی پر سپرد نہیں کر رکھا اور آگے صحیح مثال چاہ تو دو آگے مثالیں فرمائی ہیں ولا استطيعون طاقت نشتے فلا تضربوا لله الامثال پس میں بیان اللہ المثالنا سنگا کبیر وہی لا تشبهوه بخلقه اللہ من اے اللہ المثال میں بیان وہی مشابہت مرا ولی دا اللہ پا مخلوق لکہ تو ہے چھ بادشاہ سخا بغیر دا وزیر رسی دیشی بادشاہ سخا بغیر دا وزیر نشید لے نو اللہ سخا بغیر دا واسطے نبا سنگا زی لا تضرب اللہ الامثال ورطو ہے مبیانوی اللہ للمثالونا پشاند مشرکینو چھو انما نابدهم ویدوی نابدهم لیقربونا اللہ لا تشبیہو بخلقی اللہ مشابہ کا مخلوق سرا لا تضرب اللہ الامثال اللہ لجسم مثابت ہوئے لا تضرب اللہ الامثال اللہ لحلول پر مخلوق کے مگنے لا تضرب اللہ الامثال اللہ مخلوق تا مل آچارہ کوئے ان اللہ لاچارہ مگنے ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پر سپودے اپتا سے پسنا پوئے گئے ضرب اللہ مثلا دماغ کے آج سر ربط ہے 74 سر فلا تضرب اللہ امثال اے اللہ الامثال مجھو روائے ہاں کہ امثال اور دا توحید نراشق وقور تکیہ دائے اور دا بہتر مثال ندی بیان کرد اللہ پاک مثلا یو مثال عبدن مملوکن دیو غلام عبدن دیو بندہ مملوکن چنو کروی لا اقدر الاشین او قدرت نری پیسی دا ومن او بل آغا کس رزقنا من نارزق نسنا چمگا ایتور کری رزق بیتر فہوا دا دن کس ینفق منو خرچ کی دے مالنا سرن و جارا پپٹ و پسرگاندا حال یستوون آیا دا مالدارا آیا دا امیر او دا غریب حال یستوونا آیا برابر دی پا مثال کی یو آغا سرے دے چاگی لمنگ مال و دولت ور کرے آغا پپٹ و سرگند مال خرچ کی ابل سوک دے لا یقدر علی شے اگر اس نشتے کنگال بینک آ پاکستان دے آئے پا قبضہ کی حس نشتے برابر دی حالی استوونا تو تب اصو ہے دے واو باندہ زمان اٹھا دا مانس حالی استوونا نا نا نا برابر ندی نوہ الحمدللہ دے سمات لب مفسر لکی الحمدللہ لکا دا امیر او غریب دیپ صفاتو کے برابر ندی نو اللہ دغی مخلوق باپ صفاتو کی چری برابر شی چری نشی برابر دے چری تمام صفتنا دا خودی توب او دا اختیار اللہ لردی اگر سوک شرک نشتے بل اکسن اللہ علمون بل مثال وضعب اللہ مثلا اللہ بیانی مثال رجلین دا دو کسانو احدو محب کمو یو دغین دا گنگے چارا دا چارا لا یقدر اللہ شے او خبر قادر ندے پا اس چیز وہو آو دا گنگے کلن علا مولا بوج دا پا مولا سنگوے اے بوج دا پا مولا روڑے والا مولا ورکی کپڑا والا مولا ورکی لارو تا مولا خی کی نئی پاسی والا مولا تیجو کنا کلن علا مولا بوج دا پا مولا اے نما یوجی ہو کم خواچ توجو ورکی لا یاتی بی خیر راتل پا خیر نشی کولے تیشوا یو اغا سڑے دے اغا خپل اختیار خپل کار پا خپل اکی آوری گوری لار خی لار معلومی لار بلتا خی یو دے گنگے چارا دے رون دے تیشوا نلار دے شی نتپوس کولے شی کل دے پا مولا دوڑے زان نشی پیدا کولے جامع کپڑے نشی پیدا کولے اور تپ مولا بوج دے حالی استویانی مسئلہ اے برابر دی دادوارا ہویا لا استوون برابر ندی اے لکا اللہ غزات تے حاجت روئی دا کل مخلوق کئی اور مخلوق کلن علا مولا سمانا دے مخلوق کار سازی سو کئی چا پیدا کرے چا لوئے کرے چا مرگ مور کرے چا خروب کرے چا پا کپڑو پٹ کرے چا زندگی ور کری دا ٹول کارن یو اللہ کئی کلن علا مولا ادل تا بوجھ بنا ہوئے کنا کلن علا مولا دا مخلوق ٹول اللہ تا محتاج دے تیشوا نو چک سوک ہر سکے محتاج وی اب حاجت روا سنگے جوڑ شی ومن یامر بالعدل اب اگا سوک چھ امر کئی پا عدل ووالا صراط مستقیم برابر کئی دے شی ویچرنا چرنا وللہ علت برائے ما قبل مخلوق اللہ سر چرنی شی برابر دے ولی وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ لردی غیب دسمان نظم کو اللہ پو دے پا غیب پا پٹو دسمان نظم کو باندی اب سعود لکی للہ خاصتن لا لأحد غیرہ واہ واہ بسعودہ لا لأحد غیرہ خاص اللہ غیب دان دے مخلوق پس شرک لا استقلالا ولا اشتراکا وما امر الساعت اور ندا معاملہ دا قیامت الا کلمہ البصر مگر پشاند رب دسترگی او ہوا اقرب او پا ماند شک ندے گوارے بل بلکہ دینم قریب تر ان اللہ علا کل شین شئی قدیر اللہ دے پر زبان قادر سو نوئی بیانشوی درے نوئی بیانشوی دیکھ شوا دے پر درے نوئی او دے نوئی خلاصہ سوا المبارک فی کل شئی ہو اللہ ہر چیز کی برکت یو اللہ چوی اور تفصیل دا دے چھ پیدا کری دی انام پیدا کری دی انام گڈی او بزی اوخی او غواگان پیدا کری دی انام گڈی او بزی اوخی او غواگان چھ خوڑلی دی واخ اسکلی دی اوب بیا پورتا تی غشان لاندی تر نوینا او روان دی تی البان یا سو در دی بیا او گورا چھ پیدا کری دی انام گڈی او بیزی اوخی او غواگان چھ خوڑنی دی واخ اسکلی دی اوب بیا پورتا تی غشان لاندی تر نوینا او روان دی تی اربان تیشوا بیا او گورا مچایتا چھ سکلی دی اوب او خوڑنی دی گلان شا تی لشا پخلکی دی گبینان او گورا برکتون در رحمان بیا بل دلیل تو گورا بیا ذکر دا پیدایش دا انسان چھ پیدا کری ما شمان او بیا گرزی زوانان و بڑاگان او ور کری دی سترگی غوگون و قلبان او دارنگی سوک مالدارا سوک دی غریبانان او گر انقلابات دا رحمان مثلا حال شو کانا اے اصل ارمانوہ واللہ اخرجکم من بطونکم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ او دا سلو منوہ پدی کے دلائل پدی خبرہ چی ورکون کے دا تمام نعمتنو یو اللہ دے ورکون کے دا طول نعمتنو سوک دے اللہ بس اللہ اللہ ورکون کے دا تمام نعمتنو اخرجکم من بطون امہاتکم تاسوی وقت کلیے دا خیٹو دا میندونا لا تعلمون شیعہ چی بیس نا پوئی دے وجعلکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون چی شکریہ ادا کے علم یرو الطیر عین گوری دی مارغان ہوتا مسخرات تابع کرے شی فی جو سمائے ففزاد اسمان ما یمسکن الا الرحمہ الا اللہ نشتے نلی سار ان کے دوی لرا پمین دسمان مگر رحمان این فی ذالک لات القومی یؤمنون بلے کے برتن دے پا دا قوم چراوری ایمان او عبرت اخری دا برکتنو دا رحمان واللہ جعلکم بل دلیل اللہ ذات تیچ پیدا کری لپا استاسو من بیوتکم دا کورون استاسونا سکنن اتمنان فکور کے دار چاہ دے اتمنان و جعلکم اور بیائی پیدا کری لپا استاسو من جلود الانامی سرمنو دا ساورونا بیوتن کورونا تستخفونا چسپکی گنے ہاں یوم زوانکم پر از دا سفر و یوم اقامتکم پر از دا کور و من اسوافی ہاں دا وڑو دا دینا او بارہا او جتن دینا و شارا وختو دینا اساسن سامان دی و متان الہین او نفی تر وقت پوری عربو کی دستور و اسم دا دستور دے اللہ دے تا ما سر بوزی مکی مدینی تا پا ادب و احترام سرا اسم چی کل تزی کنا نو پلارو کسو کی بدش پی ٹیم کے بتاتا پا دے زنگل کے موٹر اخکار گی پشکو کی بے ادرولی اب اتب بلی گی نتبہ چلی زنگل کی داخل سکی امر خدا امن دے اخلا پکشتے نہ ڈاکہ پکشتے نہ او داخل دا بنگلو والا دوی روان یخ پل آلو آیا سرا او خوشی میرا کی کمبل واچی قالین واچی لپاس پینا چخلے پخلے کی اگی لوی خوشحالی او لوی سیل دائی او اس تو گر جلو دلنامی بیوتان گردے پا سفر باندے کور جان سرا گرزوان سرمن دمیخی سمرس پکتا او بس پڑی ورطوا چوا سلو لرگی ورطو دراوا اولان دیکین از مجدہ سور باران نوری گی تست خفونا یوم زانکوم تیزو کنا داد اخ سرمن دا داد اخوا سرمن دا او تا تا نجوڑا کرے کوٹا دا سبحان اللہ چطرائی دی ومن اسوافیا ورے آباریا جتنا اشاریا ویخت اساسن دی سامانو ندی بنن تن جوڑے واسکٹ تی جوڑے شرے تن جوڑے قیمتی توفے تن جوڑے ومتان الہین انور نفی دی سامانو ندی پکی واللہ جعلکم اللہ ذاتی چی پیدا کری لی پارستاسو نمہ دا غسینا خلقا چلا پیدا کری دی زلال انسوری و جعلکم من الجبال اکنانا و بیائی گرزولی دی تاز دی پارا دا غرون نسمستی وجعلکم سرابیلا او درکڑی دی تاسو قمیصنا تقیکم الحر چ تاسو بچکی دا گرمینا او سرابیل قمیصنا تقیکم باسکم چ تاسو حفاظت کی تاسو دا جنگنا کذالک یتم نعمت ول علیکم دا اللہ کمال دے چ پورا کی پتا سو خپل نعمتنا علکم تسلمون اللہ دل پارا چ غار کی دے دا خدای حکم تا نعمتوں نے دربانی کری دی اور بیاد تیاد تسلمون غار کی دے دخر حکم تھا غار کی دے سڑیا اللہ اکبر تقیکم الحر رہ ذکر کا آ کمی سنا کتاب بچ گئی دا گرمینا یخنے نہ بچ گئی اشرف ذکر کا عمدہ ذکر پہ عربوں کی گرمی وا اوسم گرمی نا عرب موسم عموماً گرمی تو بچ گئی تھا دا گرمینا بس یہ چھت سے ضرورت ہی نالتے ہی نو اے والحر اے والقر یخنے ہو دا گرمینا فالتا دا گرمینا زیادتو تو بچاو دا گرمینا ضروری ہو لیکن اس دی وقتی اس رہے جی میں دیکھا نا خلقوی یرزما ملمشا زبردست ریخمی بستر بدل راوڑا ما دا خوشحالی شوا او کیوئی چناش اے زما ملمشا او خان نوی ایسی میں آغاز دے او بلا گوم درتے یخا پخا نو برداشت بے کی پا دی وقت کی ایسی نعمت نہ رہے دی وقت کی گرم بستر نعمت تے اچھے بیا گرمی ہوتا تیو اے راشا اور ریخم بستر با دربانوا چما تا با کی ان غارا ما نو تب افسر لار چی اب بیا گرمی دا کنا نو عربو کی گرمی وا انو قر را بدن دی بچتے دی گرمی نا فائن تولو اپس کی چل دی ایرازو کا نو فاوفل لہم دوی لسنا ہلاکت تے فینما علیک البلاغ المبین پتا دی رسول اللہ سرگند پیجنی داخل دا خدای نعمتنا ثم ینکرون آبیات انکار کی اکثر تن کافران دی انکار سنگا کی مفسرین فرمائی ینکرون آبی افعالهم شکرد اللہ نادا کی یا ینکرون انکار کی پنسبت نعمت غیر منعمتا حیث ابدو غیر المنعم حرس اللہ کری حرس اللہ کری اور دے شکریہ تو بلا دا کی آج شیخ مولانا حسین علی سے بوی شیخان و دوار و بزرگان و بوی خب کہنا دلتا میں یو ضرور بیانا پر سوئے را چھ دات ماد پلا دم دیو آسا عادت بوی کہنا سو کھانا پینا ساڑی گار گر کہنا کھانا پینا ساڑی گر تے سونے فلان نے گر خریز کی زمان خوب بلدہ کی کہے ہر سے ماں در کری پیدا کرے ماں کپڑے ماں ڈوڑے ماں اوپ زماں ہاں جن زماں ہر سے زماں عبادت دا غیر کے بدبختہ اللہ اللہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون وہم کافرون ویوم نبعث مولا چی غریبی نے بیکار شے مولا تکڑ پکار دے اور خود اب مٹھو خاون پکار دے خط تکڑی اور خط اب مٹھو خاون دے شیل قرآن علی الغفران مسئلہ رسول ہوا اے قوم تو اس ضرورت مو جیداد اخپل مال دولت اخپل اور زبردست قبیلہ ہوا شیخ دا پینڈے ہو لیکن اغیلم اللہ کمالات اور کرو وہ اوقاف ہو اوقاف تنخواہ نہ رستا اور سرد دین داسی جرار سڑے امامت سرد جراریت یارم ترائی کو اکڑی چاچٹ راو لے گا وجیویتر پس تو دعا والے نہ کہیں تو داونوی چی نشتہ رہے حدازے پاسی در سرگ تک اس ریشے تم نے غلام اللہ کو نہیں پہچانا سنو تاسو نہیں پہچان دلے وہاں رہے یا رہے من کو نیوی داسی یا خود اپنے کے دا بسی چل کی داسی لوئی سڑے اللہ پاک عالم جری پکار دے بادر پکار دے اور چخمٹی ہوئی کا نمضبطی زکا حلوت علیہ السلام لو کانا بکم قوتن او آوی لا رکن شدید دا سے تو پدیات نہ پوری ہو چھو تو لار چھو بلکی لیکی امام شکا نا ابیا توحید بیان شورو کے ابیا خلق راج استاد لو باس ہے اسوک دے مر گئے نے تب ابیا اوہ لو ان لی بکم قوة او آوی الا رکن شدید بیا والتا رمان دل راس یارفونا نعمت اللہ سم ینکرونا واکسہم کافرون اس آسان تخفیفات ویوم نبعث من کل امہ اپاب سوپر دا قیامت دار امتنا شہیدن گواہ اسم اللہ یزن لزین کفرو یا بھائی جات ورن کرسی کافرانو تا لپاد پیش کولو دا عذر ولام یستعتبون انبزین توب قبل دیشی ویدار اللزین ظلم العذاب او کرسی دا مشرکانوی نے پا قیامت کی عذاب نسبک بنا کرسی دون عذاب او نبزوی مولت ورکرسی وی وزار الذين اشركوا شركاءهم او كلا شوين دا مشركين شركاء خپل شریکان نو چغي بکی یا الله دا دیا غزم شریکان چمنګ بل تانه مخ تانه بغیر کونا چمنګ نه دو من دونه کا شرام کول بم په دنیا کې تانه بغیر خدا نه کان بندگان وای حضرت په داجی وخت زی تا به چې دلته ولاړ دی ای به داسې هر کلا چوګری مشرکان خپل شریکان دوی بچی دی کی اے زمنگا ربا داو گردم شرکان دی ایو داس داو گردم شرکان دی آغا چوب منگا کننا دیکھا او منگا چو بلل بمنگ دی تانا بغیر ناغی بورتی کیا کہتے ہو کیا ہے بھائی بھائی کیا ہے ایو داس بھائی کیا ہے ندیو جی منگ ستا سے عبادت کہو اتاسو منگ بلا منگ بتا تو چیخ بولی نو اللہ تو چیخ فخر کو دربانی چدا زم بزرگان دی ای وی فالق الیم القولا پٹی مو بیمانا اسے کو مانا کر فالق الیم القولا ای بل جو اول زی جواب ور بکی ور تو جواب انکم لکاذبون ای درو جنو ای بیمانا نو درو ہے اللہ شاہ عبد القادر سے دا شیخ بدا عبارت وی جرل بے ویزا اس بیان نشم کولے نو پدی ہندوستان کی دیدہ آشا سنگی لکھلے دا اپدی وسط تیری شوی دیہات میں لکھی جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ ہیں بے گناہ، ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر آپ کو پجواتا ہے، اسی سے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ شاہ عبد القادر سے جو لوگ پوچھتے ہیں کس کو؟ بزرگوں کو، ٹھیک ہے، یاد کر جو لوگ پوچھتے ہیں، دسرستا اعتماد دراوڑ مال کا شیطول یاد دی، جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ ہیں بے گناہ، ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے۔ فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون والقوا الی اللہ، اور پیش بگی دی اللہ تا پتا غرض السلام سیشے السلام انقیاد، اللہ جی اللہ جی، وزت عنہم اور غائب بشید دوینا آغا معبودان باطلا یفترون چی دوی جوڑاول اللذین کفرو آکا سانچ کافران دی وصدوان سبیل اللہ امن کی خلق اللہ دینا زدنا عذاب زیاد بکم دل عذاب فوق العذاب پورتد بل عذابنا بما کان یفسدون پدیسا چی دوی فساد کو پدیس مکا زدناهم عذابا قید چرا وجزاء سیئه سیئه بمثلان خلاف ندا ولما قد گناون دی کفروا یو کفر دے وسدوا بل سد دے زدناهم عذابا یو عذاب دو کفر فوق العذاب بل عذاب دو سد ویوم نبعثو اعادے بودیان اغمخ یوم نبعثو دے پارا کم 84 نمبرات کے آج تم یوم نباسو دل تم یوم نباسو ولی من انفسهم دا قید اضافی دے پارا برائے اضافہ قید من انفسهم از شیخ پورتا بکو دار امت نکوانا علیم پا دی خلق باندی دودوی دا جنسنا وجینا بکا اراب المنتال نکوان علا اولا پا دی امت مستا نو جواب سرے منگ در تمخ کری چکل پیغمبر علیہ السلام پدی امت بطور گواہ پیش کرے شی نبی اسلام وی چمانہ تپوسو کا فاقولو کما قال اخو الصالح عیسی ابن مریم وکنتو علیم شہیدا ما دنت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم وانت علا کل شن شہید ونزلنا دل وحی ونزلنا لے کر کتابا ہم گرہ لے گلے دے پتا بنی کتاب تبیان لے کل شے چھ دیکھ وضاحت تاری مسئلے دے چھ تعلق حلال و حرام سر دے او دا قرآن ہدایت دے اور رحمت دے و زیر عدل پاد مسلمانانو ان اللہ یعمر بالعدل دا یو سو آیتن لگ مشکل دیگو کیلا ان اللہ یعمر بالعدل اللہ حکم کی خلق تا بالعدل پا عدل سرا اے پا انصاف چھ توحید دے عقائد دی عبادات رب دی تیشوا العدل توحید العدل عبادت کول دا یو اللہ والاحسان ادا کول دا فرائضو یا والاحسان او طریقہ دا عبادت فخیر طریقے سرا فمقدار دا کیفیاتو ٹھیک شو وحتاج القربا اللہ امر کے اتاز تھا فورکول دا حق رشتہ دارانو تھا اتاز القربا فورکول دا حق ذل قربا خاوند رشتے تھا مسئلہ ثابت اکڑا ایصال الخیر الی الخلق خلق تخیر سوائے وینا الفشائی او منکی خلق لرا ٹھیک شوا وینا اللہ منکی الفشائی دا بدکارونا بدکاری ستی فخشا ما یورف قبحو عقلا و شرم ہر غشے چو داغی قباحت عقلا معلومی گی او شرم معلومی گی لکا زنا شو اس دا عقلا ناروا دے شرم ناروا دے والمنکر اور آراغ شیچ خلاف دشر نبی ابن عباس سے بھی والمنکر سمانا ما لا یورف فی شریعت ولا فی کتاب و سنت یا ولا فی سنت والبغیاء اور ظلم یا ایزوکم اللہ نصیت در کی تاستا لعلکم تذکرون چی نصیت واخ لے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل آباد شاہ شو نائی بچ خطبہ ویلا ان اللہ یامر بالعدل میں خطبہ کے ہوئے آئے نقص خطبا اسم داوئی منگم ویو منگم پر مطلب نہ پیگو منگ چچا تو یقین پر مطلب نہ پیگی واؤفو بیعد اللہ دا یو آیت تے خو جامید احکامات دے العدل توحید العدل اصول دا دین الاحسان کیفیت عبادت اطاعت القربا حقوق العباد وینا الفحشاء حرب بدکاری شرک فعلی انور طول عرص والمنکر ہر خلاف شرع والبغیا او ظلم پا حقوق دا باری تعالی او ظلم پا حقوق دا عبادو کے لعلکم تذکرون سمن جامعات تے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَكَيْدَ خَادِعَتَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ او پورا والکو اید خدے پا وعدو کمی وعدے درے معنی کی تفسیر ماوردی اوفو بِعَهْدِ اللَّهِ اطاعت اللہ و طاعت رسولی وفاو کے پا وعدی چتاسو کری دا اللہ سر تابدارے او دیگی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو معنی اوفو بِعَهْدِ اللَّهِ اے این نزورو اگر نظرنا چتا سو پزان من لی دی جائز نظرنا نہ پورا کہے درم ترجمہ واوفو بیعد اللہ اے التزام و احکام الدین التزام و احکام الدین وفا کے پوادو دا اللہ اللہ حکمنا امنے اذا عاہدتم کر چتا سو وعدہ کردا ولا تنقض الیمان اما ما تو وعدی بعد توکیدہ پس تو پخوالینا سمان اسلام دی قبول کا مرتد کے گا ما پیغمبر دی تابدار ہے وعدہ دی اکڑا پرے گا دم اللہ توحید دی منل دے نشرک مکا ہا کذا مفسرین فرمائی تمام اغا عہود چپ میں دی مخلوقاتو کی دی اے وعدہ دی چاہ سے دن کرے دا مبدلو وقت جالتم اللہ او حال دا چھتا سو گردولیوی اللہ علیکم پزان اخپل یعنی پوادی اخپلی کفیلا زموار ان اللہ یعلم اللہ پویگی ما پاکارن تفلون چتاسو کوئے ولا تکونو دیکھو پورت دا آیت مبارک چدے او فو سرا دی ربط دے او پدی کی بیان اشارہ دا چی بیان اشارہ دا چی نقض عہد من فعل السفہا نقض عہد من فعل السفہا وادی ماتول دا کمقل خلق کار دے اپا جی کی تمثیل دے دیو قمق لی خزی وَلَا تَكُونُوا اَمَّكِ گَتَاسُو کَلَّتِي پُشَانْدَغَ خَزِ زنانِ نَقَضَتْ غَزْلَا چِشْلُولَو سپردل بے غزلا سیشے سپنسی اخپل غزلا تارون اخپل و ذکر دا غزل دے امراتن مفہول مانا غزلا مغزولہا اگر سپنسی ریشلے شوی اخپل اگر تارونا خیجول شوی اخپل سرخا خو پیجنے کہنا پخوا با سرخا وا او دی زنانو پا دی سرخی بان تارونا جوڑول او بیا بس میخونو پا غیب کنے جوڑولی تیک شوا ادا زنانو بیو مستقل کارو پای زمانہ کی منگم لی دی زنگ پا زمانہ کی یعنی اوائل اس دا خلق مالدار شلل نو سرخی پری خودے نو اگر مکہ کی او زنانو و قمقلا اور آئی صرف جنا کے سرخے بے کولے ٹول الگ پنے ریشلے سپنسی چو ورد دیگا نا سپنسی بے او ریشل او ریشل پنے بے جوڑے کرے خواب و میخون بے او خیر جوڑے چی ما خام بشوی بستے ازائی نیوی دا خراب جی نبیا بے ٹولے اور ازر ازا کرے اسا بے بے او خیر جو ندا دے قمقل بین آدم کارو کنا ٹور از ازان سڑے کر انو بیا روان کر نمانس شو نقض العادی من فیلس صفحا لکہ دا زنانا چی صفی ہوا ناقضت سپردلی بای غزنا اغسپن سیری شلی شوی اخپل من بعد قوتین پس تا محکم کولونا انکاسا تکری تکری طول از بے پنے جوڑے کری ما خام بے بیا تکری تکری تسمس میکا پنے ریشل او جوڑول او بیا تسمس کول اخپل عمل بربادول دادا قمق سرکار دی اللہ سر وعدد ایمان کول پیغمبر سر وعدد اطاعت کول خپل پا مابین کی وعدی کول اور بیا بلا ضرورت طاقت ما کول دا دا قمق سری کار ہے ایتت تخیزون کی دا حرف استفام مقدر دے اور دا حرف استفام مقدر لپا دا افادی دا زجر دے تت تخیزون ایمانکم مانا اتت تخیزون ایمانکم تتخذون ایمانکم اینی و تاسو خپل قسمونا دخلن بیکارا دخلن غدر و خیانت بینکم پا قرآن اقبلی کی گورا تتخذونا اتتخذونا مقدر آئے گرزوائے نیوے تاسو ایمانکم قسمون اقبل دخلن بیکارا او غدر بینکم پکورن اقبل انتکون امتن پا دے سبب چشتا دے یو اڈالا انتکون امتن چشتا دے یو اڈالا چدا دا مشرکانو دا یا اربا چدا دیرا فیدی والا دا اکثر امتن و اغنا من امتن چدا ڈالا دا شرک دیرا فیدی والا دا پدے اعتبار چ افراد ڈیر دی پدے اعتبار چ مالو سواد ایمان کرے دا اد مؤمنان کم دی او مؤمنان غریبانان دی تو مؤمنان و خلاف مشرک دیر دی او مالدار دی نو آیا تخبل وعدد ایمان ماتے پا کسرت بلی ڈلی او پا مالدار دا بلی ڈلی او پر ایک دی غریب ڈل دا مسلمانانو او لگ ڈل دا مسلمانانو دا سے مکو ہاں انما یبلوکم بے شک اللہ امتحان اخلصاسو بھی پا کسرت ستاسو او پا قلت بھی پا مال و دولت ولی بیننا لکم او خام خبر اللہ پاک بیان کی تاسو تا وَلْيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ بخامخ بیان کی تاستا ما کن فی تختلفون اگر مسئلہ چنن پکی تاسو اختلاف کوئے مسئلے معنی پوچھوئے یو طرف تا حق دی بل طرف تا باطل دی نو دا حق و مقابلہ دا باطل مپری گئے دے اگرچہ باطل زوردار دے اگرچہ باطل مالدار دے اگرچہ باطل تاستا دیر نیز دے دے وہ حق دامن حق چلے پری نگے دے او انما یبلوکم اللہ مدارک وی اللہ استاس امتحان اخلی پس سرا بحبل الوفا من الایمان ببیعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ استا امتحان اخلی چتا کم ایمان راوڑے دے باقی مان کلک روانی او کہ دنیا مفاد دے پارے پرے گے دے ولو شاء اللہ او کہ چر خوخ وید اللہ پاک لجعلکم امتا واحدا تاسو بٹول گردولی ہے دنیا والے نکڑ زکات جبری ایمان مطلوب نہ دے اللہ گمراہ کی چار چرا دو کی ویا دی توفیق پر کئی منا گا چاہتا یشا چل گاڑی بل تسألن اور تپوس بکی دے شتا سنا اما کنتم تعملون دغ اعمالو چتا سو کوئی پا دنیا کے بلا تتخذو ایمانکم دا دغی آج سر تعلق لری کو فرق دا دے دل تم لا تتخذو ایمانکم منی وی اقبل قسمنا دخلن بیکارا دخلن لپا دا فساد ٹھیک شو بینکم پا کورن اقبل کے خدا کو مکم راگے تتخذون ایمانکم دخلن بینکم عدل تم راگے لا تتخذو ایمانکم فرق یاد کا رومبی آیت کی دعوی مذکر ہو فدی آیت کی اصحاب اقتدار اصحاب اقتداء حکم دے اے مقتدا علماء پیران لوی خلق چ خلق اور پس روان دے او زکت دارو سو بیما صدا تم ندے دا کرنا پا دیمان دلالت کی چی دیدی آت تعلق مقتداحانو سر دے بیما صدا تم پوجی سر مانا ولا تتخذو ایمانکم او مگر دو اقبل قسمونا دخلن اے بیکارا دخلن لپا دا فساد فکورن اقبل کی ولی فتزل قدمون پس اوبا خویگی قدم بعد ثبوتی ها پس دک لکوالینا دو ترجمه یاد کا یا خود ارے چ قدم نہ مراد دق ناقض العهد دے چ تا وعدہ ما تکا نو با خوزی قدم فزک لکوالینا بس ٹھیک شو دے ما توجیہ خدا دا چ دے فتزل قدم نہ مراد ا قدم دے چا دے د اتباع دے اے عالمہ اے پیر سے اے بزرگ سے با دن مپری گے دا او کہ پری دی خود ہوتا پسی در آتن کو خلق و قدمون با اخوئے گی لیکن خلق و با پتا پسی روانی اوستا غلطی چی دا دا سبب دا تباہی دا نور قومونو بش علماء لکی چی سمرا دن تا نقصان پا زلت تا عالم ملاوی گی دمر دن تا نقصان دا بل سلسلہ نا ملاوی گی اس معنی کو فتز اللہ قدمون پس او با خوئے گی قدم دا تابدار سا بعض ثبوتیا پس دا کلکوالینا ٹھیک شو او علماء ذکر کئی زاد المسیر چھ ناقض العقل آہد چھ دے یزل فی دینہی کما تزل قدم الرجل بعد الاستقامہ لکه اسره پلا روانو اخویده سر مات شا دانگی چه چه دین که کمه راویست و دیم اخویده سر مات ته و تذوق سوا او بسک عذاب بما صددتم اگرد دیمان معلوم شا فده سبب صددتم عن سبیل الله چه تاسو منا که خلق الله ده دیننا ولکم عذاب و نظیم اما اقلی پوادو ده الله بانه دولت دنیا معمولی بشک آغا شیچ اللہ سقدیا بہتر دے لپار ساسو ان کو نتعلمون ما اندکم ذکر دا امور سلاسو مقصد تحقیق دنیا دے خورتا اے کہتا بھی ما اندکم ینفد آغا مال چتا سقدی ینفد و ختمی دن کے دے آغا مال چتا سقدی باقا میشہ دے اور بدل برکم دویتا ولنجزی اننا خامخا بہتر بدل برکم گا الذين امنوا صبروا تبدين صبر کر دے اجر دی دا اجرهم ان نزین نصر متعلق دے ولا نزین اجرهم اقام خبابد لور کوم گا صابران تا ثواب دی بیا سن ما کان یعملون بہتر اعمال چ دی بکاو ٹھیک شو پدی آج کدری مسئلے دی اے تحقیق دنیا الٹا گورا ما اندکم ینفد تحقیق دنیا بیاو گر دیم ولکم عذاب نظیم او درم و تذوق سوا دا دنیا معمولی دا او دا سبب دا عذاب دے پا دنیا کے او دا سبب دا عذاب دے پا آخرت کے ناغشے چتا سخدے ینفدو ختمیگی و ما انداللہ باق و نجزین اللذین صبرو او خام خب بدلور کو آغا چاہتا چو چاہ صبر کردے کما بدلا اجرہم اگا اجر دا عمل دو دی پا خستا گا آمالو چو دی کول بس مکی بین شرم درست ہوئی رحیم من عمل صالحا من وهو مؤمن بشارت تے لپا پس تا ذکر دا تحقیر دنیا نا پس تا ذکر کولو دا حقارت تا دنیا پدری وجوہ سرا و پدری طریقو سرا رمبے طریقہ ما عندکم ینفدو سچ در سردی دنیا فانی دا دیم طریقہ ولکم عذاب عظیم دنیا سبب دا عذاب دو دہی محبت دریم طریقہ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ اور دغا دنیا محبت سبب دا عذاب پا آخرت کے من عمل صالحاً ترغیب دے پن ایک اعمال باندھے پس دا تحقیر دا دنیا نا ہر اگر چاہ چمل کو نیک من ذکر ناری نوی او نسایا زنانا وہ مؤمن حال دا دے چوی دے موحد جن برکم دے لرا حیاتن طیبا جن مزیدار جن دا اطمینان دا سکون ولنجزینہم او بدل برکم دیتا اجرہم دا عمل دوی بے احسن ما کانو یعملون ولنجزینہم اجرہم اور خامخا بدل برکم دیتا اجر دوی بہتر آر طریقے چدوی کول یا بہتر اگر عملون چدی کول یا بہتر اگر جزا بہتر اگر جزا دا عملون چدی کول ٹھیک شو بہتر اگر جزا دا عملون چدی کول عمل چ حسنو کہ احسنو کو جزا بھائی احسن ہے حیاتن طیبہ ایماندار تو جن طیب ور کو لکھے گی طیب عمدہ جن طیب لذیذ جن طیب دا سکون جن امراد دے جن نا اگر حیات برزخی دیکھا پس تا مرگ نہ حیات ورکو حیات برزخی یا پا دنیا کی جن دے او دا جن دا طیب دے او اگر سا دا استغنا دا مخلوق نا یا دا سی جن لکا روح المانی لکی تصحبوها حلاوت الطاعت دا سی جن چی ور سرب مرگرشی خوگوال دا عمل اللہ اکبر دیوان پوشو دا دیر دنگا خبر آشو مرگری بشی ور سرا خوگوال دا عمل جن پا دنیا کے دیر دے خدا جن چاہتا ملاویگی چاہ چاہتا خوگوالے دامل مز کے خوگوالے روجہ کے خوگوالے زکات نیک اعمال طول کے خوگوالے سڑے مطمئن وی دادر قیمتی جان دے چتا تپ قرآن لستو اطمینان ملاوی گی نداستا خستہ جان دے فمز کول کے سکون دے ندا خستہ دا حیات طیب دے آگا جن چے تصحبها حلاوت و طاعتے چہ دا نیک اعمال و خوگوالے ورسرشی اللہ دمونگ تا نصیب کی ولنجزینہم او دغت آگا بزرگ ویل ہو کنا چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد گر در دل بود حوث ملک سنجرم آنگاہ کی خبر یافتم من ملک نیم روز من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم چون چتر سنجری بادشاہ اور توی راش اقتدار دل درکو ما اگر مات چکم سکون دی اللہ پا دن کی نصیب شوی دے زب بادشاہ نصر سکو ما واقعی خبر ادا چکم سکون پا دن دا باری تعالی کے دے دا ببل سیز کے نی زچی دا قرآن خلاشی کنا او دا بزرگان ران لارشی نو دوی مرض خو زما مطمئنی زکر چیز بل پنجفیر تزم ختم لا آغی نفس دا دورز دیو دری چی دا داسی پریشان کن رزیوی چی بالکل پریشان نہایت نہ مطالعہ خوند را کئی نہ خوب رازی اس نہیں او دا جن دا قرآن سر چکم جن دی اللہ اکبر دا نہایت خوب جن دی اللہ دی کچھ زمان زندگی طول پا قرآن باندی وی دینا لوی جن پا دنیا کی خوند لوی جن دا خستہ خوند بلکل نشتی ازما شیخ بھائی خوارش ہے اللہ کتاب بیان کرے اور اس سوکنی کنا اس سوکنی دیو معشوم زان تکے نہ ویب سے اور بس ورتو راز دادی صورت ربت ہے دادی صورت خلاصہ دا اور کیا گنی نو یو جنگل تلاش ان کے کینا نہ ان تو صورت بقرے خلاصہ داد اور اب تمہیں دادی اور دائیں مشکلات تھی اور بس جن دی اللہ منگلب قرآن نصیب کی ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دا طالبان زما ډیر خیشی بیگا په لار تلم دا طالبان لل ما نه مخکې مخکې روانو داسې را تخکارل چې تا به ګلونه دي چې داسې برېښېدل ما ته داسې خوندې راکو ما چې بس دوی ته ګورم چې دوی مخکې مخکې روانې دا د قرآن قدم نه دی قرآن ته قدم دا ډېر قیمتي قدم دی ډېر قیمتي قدم دی عبس وتولی عن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى فیضا قرات القرآن ادب لپار د وحی د قرآن چ قرآن وے نو اعوذ باللہ وسا جگہ چ شیطان بتا خام خد قرآن نہ پاسی او خام خد قرآن نہ اڑے خام خد سے خبر را لی گی ناول پہ اخلاص وے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا چرا د کہ لستر د قرآن نو پنا غواڑا پنم د اللہ سرا د شیطان رٹل شیوینا انه دے ان نو سر جس سوچ کوم کنا نتے پہ پوئی کی پہ ان نو بانے دا کلا پا ما صوفیت غالب شیارا صوفیت غالب شیر دے دے سر خون نکی بل جہت خون کے خدا ان نو بانے پوشے تا تے عدب خود چا عوذ باللہ خوایا دا صرف تبرکن ہویا چا محفوظی ورنہ شیطان تا تا سب رسول نیشی شیطان خو پلیت دے نو پلیتو پسیزی اگر ان نو دا شیطان سے دے لیسلو سلطان نشت دے غلبا او زور الذين امنوا مؤمنانو او پاغا چا چر بیت مات کئ پاغي زور نشته دے زور لگو وس کئ وس کئ خزمات شیخ خبره اگے بردو کہ وس کئ کو اپنے منہ پہ کھانی پڑ جاتی ہے وس لگئی کو پخپل مخص پیڑ غواڑی گا چتا اعوذ باللہ و کندا سے چتا سے زاد اخلاص دے پ مخ والا سپیڑ آ چلا تخ دی بیا انما سلطانه بشك زور غلب الشيطان فاغا چادا يتولونه چه دوستی ورسر کئی والذین او پاغا چادا هم بهی مشرکون چه پا سبب دا شیطان بهی سبب یخا بهی مشرکون اے بس سبب بهی مشرکون چه پا سبب دا دعوت پا سبب دا شرارت پا سبب دا وسوسی شرکی اللہ سرا وإذا بدلنا آیتن زجر ندی آغا مانن سخصر متعلق مسئلہ دا چکل اللہ وی یو آیت بدل کو بل راوڑو نو مشرکین اعتراض کی چاہ مکنے خبر سشوا اول بدل شوا دا کافر کار اعتراض پا پیغمبر مشرک بدتی کار پا اعتراض اعتراض پا حق پرس عالم اما مؤمنین اگی کاسر ایمان اور یقین اطاعت اتباع وزا بدلنا آیتن ہر کلاچ بدل کو منگے یو آیت زید بل آیت دا واللہ عالم بما ینزل دا پا درمیان کی حکمت اشارہ دا اللہ پو دے پا فیدی دا آیت راو لے گا اللہ پو دے پا فیدی دا آیت راو لے گا وقالو ویدا مترزین انما انت مفترین فدا زان جوڑا ان کے بل جواب افتران ندا افتران ندا اقسم لا یعلمون اکثر نہ پوی دی جب مطلب مسئلے پزر ہونا لگی وہ دزان نے جوڑا کرا لگا بعض خلق اسم ہوئی کہ مولا علم مسئلہ کی مولا را پاس ہو لگے دا مولا او لگے دا را پاس غلطی مکو غلط کار مکو مولا چھ بیان کی داری پر ذات کی بطن را زیان آیا سڑے ہو مسئلہ بیانو را اور داغی دغلا مسئلے اخلا چاؤ کر لاس کٹ کے اخلا چاؤ کر لاس کٹ کے دا چل یسری استاد اخلا اخلا خبر خما کا سنور ام کا وکانا نا بل ویچ معلوم ہے چگا دے لیکن چی خبر دربان بدو لگی دا دغلا بکتے لاس کٹ کولو نا معلوم ہے چگا لے اجسری کی اخلا نہیں نا غیبان مسئلہ بدن لئی کنا بل اکثرم لا یعلمون تیک شوا تفسیر مظہری ہوئی تبارک اللہو ما وحیم بمکتسبی تبارک اللہ ما وحیم بمکتسبی ولا نبی علی الغیب بمتہمی برکت نو مالک اغزات دے چی دائی وحی جوڑ کرشوی ندا دا بندہ ندا تبارک اللہ ما وحیم بمکتسبی وحی مکتسبا ندا کسب کرشوی ندا اللہ را لے کلی دا ولا نبی علی الغیب بمتہم او نبی پا غیب بان متہم ندے عالم الغیب ندے جواب او یا نزل روح القدس دے نزل او دا نازل کرے دا کتاب نازل کرے خوا اللہ دے نمانا ہو کہ نزل راکز کرے دا کتاب راکزول جدا دی را لے گل جدا دی اللہ را لے گل دے او جبریل راکز کرے دے ٹھیک شوا روح القدس روح پاک ستا طرف طرف نا بالحق لپاس زار حق یا بالحق پہ حکمت ولی چکلک کرشی بدی سر مؤمنان او دائی دائتی او زیر دائی لپاس مسلمانانو ولقد نالمو زجر او منکرین اللہ زجر دیں ولقد نالمو او تاقی سرم خبریو انم دا مشرکین یقولونا وی بطور اعتراض چنما یعلمو بشرن چدی سریتا تعلیم ورکی یو بنی آدم نبی علیہ السلام یو کس سخبا کیناستو اگر تفاصیل کلی حد دادو او چکل با خبر پیغمبر سام دا دین کولی قلق و فلان کی سر نازی طور از نغی ورطو خود دیکھنا دادا فلان کی پڑاو دے و تخصیص نہیں ہمیشہ دا خبری وی یا انما یعلمو بشر تعلیم ورکی دیتا یو بنی آدم جواب لسان اللذی لہجہ او خبری لغت اور لغت داغا چا یلدون الیہ چ دوی غلط نسبت کی یغیتا آجمیون آخو غیر عربی دے وازا دا قرآن لسان عربی مبین دا لغت عربی واضح دے دا لغت عربی اور واضح لغت دیو آجمینا سنگ سادر دیشی عقل عقل نہ کار واخل ہے بے عقل شیوی علی ونی ہے بے شک عقل چمان رضی اللہ پاتن باندھے اللہ توفیق نہ ورکی دوی تا عدل پاد عذاب دردناک انما یفترل آیات 101 سر متعلق دے اگیوی انما انت مفترن پیغمبر تی دے دزان نہ جوڑی افترا کی تو ورتا ہوا انما یفترل کذبا بے شک جوڑی دروغ اللہ زنا خلق چیمان ارد اللہ پایتنو باندی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اوی دوی درو ویون کی درو جنی من کفر باللہ تخویف دے لپار دا ناقضین و دا عہد پہ ارتداد سرا دا جملہ اولی کا زمان دا استاذان خیخ خبری دیخا او دالا پکار راشی تخویف لناقضین العہد بالارتداد تخویف لپار دا ماتون کو دوادو پس سر ارتداد سرا آغا تامخ کیویلو کمزے کی وَلَا تَكُنُوا كَلَّتِي نَقَذَتْ وَاوْفُوا بِعَدِ اللَّهِ وَلَا تَنْقُدُوا الْأَيْمَانِ پہ دیکھیں دے مسئلہ بھی دے وکا نا نو سو اغیسر متعلق دے اے وادی مماتوئے دا کافرانو سر منیز دی کی گئے دا ای مالیت اکثریت نا ممروبا کی گئے کہ وادی مماتوئے مرتد بشائے ہاں کہ کافر دربان زور کئی اور مجبور کئی کلمی دا کفر تھا کہ زان بچاؤ دے پارا پا جب اوائے خیر دے خود زر کی بکلک ساتے زرب پا مسئلے دا توحید کلک ساتے ٹھیک شوا من کفرا باللہ آر چاچ اظہار دا کفر کپا اللہ باندے من بعد ایمانی پس تر آرول دا ایمان نا زمان دا شیخ ترجمہ دا چہ دے من جزا مقدر کا ناغ چاچ اظہار دا کفر کا کفر کو دا اللہ باندے پس دا اخکار کولو دا ایمان نا جزا سدا فعلیہم غضب تیشوا فدے باند اللہ غضب دے دے مغضوب دے الا استثناء دا غضب ندا الا مگر غضب نشتے من پا چا اکریا چدے مجبور کرشا ویلو دا کلمی دا کفر پدا سے حال کے چھترے کلکو پا ایمان خائبانی سے نشتے اس مسئلہ شوکن آسان دے ار اغسوک چھ مجبور کرشا پا کلمی دا کفر باندے تیشوا او دی اظہار دا کفر اکا چاچ کفر اکا دے غضبی سے ہاں نشتے غضب پا غچا چھ پا دی چاچ جبر کرو اور اخپل بچاو دے پارا سرسری کلمہ ویلوا او زرے کلکو پا ایمان بانے اللہ من اکریا مگر نشتے غضب پا غچا جو زور پہ کرشوی او زرے مطمئنی پا ایمان ولیکن استدراک دے دا جملے مقدر ہے نا ولیکن لیکن دے غضب من پا غچا شرحس بالکفر صدرہ چو پرانستری پا کفر باند اخبل سینا کفر باند سینا کلاو کری سمانا چو دا کفر اختیار کری پا شرح صدر سرا پا خوخ سرا نفالیہم غضب نفاغیبان غضب دید اللہ نا ولم عذاب عظیم پوش لے کنا ذالک بیاننہم دا ولی عذاب عظیم ولی دے بیاننہم استعب الحات الدنیا چو دی غور کردے جن دا دنیا پا آخرت اور اللہ توفیق نور کیا قوم تا چکا فیران دی اللہ قوم کافر تا ہدایت نور کی ولی پائے کے اناد دے اولائک اللذین دا خلق دے طبع اللہ علا قلوبہم چلا مہر لگو لے دے پسنو دو دی باندے او پا غگنو دو دی باندے افسارن پسترگو دی پر دی دی اولائکم الغافلون بے خبر دی زانی بے خبر کر غافل مانا زانی قصدن اور امدن بے خبر کر دے لا جرما یقیناً انہم فی الآخرۃ الخاسرون دوی بے پاخرت کے تاوانیان ثم ان ربک بیاستا رب للذین آجرو لپار جاگا چاہ بشارتو نے دی لپار جاگا چاہ چی جرت کردے اللہ پلا رکے من بعد ما فتنو پس دوینا چپ دیوانی ازمائشتونا او مصیبتونا راغلو دا کفارونا ثم جہادو او بیائی جہادو مکری و صبرو او صبر کری پا مصیبت پا مصیبتونو باندی وین ربک من بعدها بے شک رب ستا پس دا سے خصلتونونا بعدها اے ضمیر حصلت راجے کا بعدها پت دا سے خصلتونونا کم خصلت خصلت ہجرت خصلت جہاد خصلت صبر لغفور رحیم بخون کے مہربان دے ثم تأتی کل نفس یوم تأتی کل نفس تخویف اخروی اس بات قیامت یوم اغرز تاتی کل نفس چراب شیار یوم نفس اللہ پہ دربار کے تو جا دلو عذر با پیش کوی ان نفسیا دا نفسنا ان نفسیا لطرفا دا نفس اخپلنا عذر با پیش کی لطرفا دا نفس اخپلنا وتوفى كل نفس ما عملت اور پورا پورا کشی بدلا ہر نفس دا عمل ددی ہم لا یظلمون او پدی بس جاتے ہو نشی او دلتا دا تو جا دلو جگڑ ندا اگر از دا جگڑ ندا اب یا خدای سر سوک جگڑو کی و دا تو جا دلو پا ماند اعتذار دیخوا تو جا دلو عذر با پیش کی و دا عذر کی با مبالغہ کی که انہو یو جا دلو لیکن یو سریتا تو ہے ایک آکا ماف کا ایک آکا ایتا تا ہم ایک آکا خدای پا ایک آکا خدای ایک آکا چی بیا بیا ہوئے ناگو ایسے ماف کرے میں مرد جنگ را سر سلا کہیں تو جنگ نہ کہے پاگا خبر بیا بیا پا منتون پیش کہیں تو جا دلو مانا دا اعتذار خصورت مبالغ دمر اعتذار بکی چی گویا کی دا جدال دے مبالغتن وضرب اللہ مثلا ذکر دا عذاب دنیوی پا زمن دا مثال کے علماء کرام و صلحاء کرام سورت دخان کی دا مسئلہ دا آل مکہ دا پیغمبر علیہ السلام بے قدری اکڑا اور اللہ دا کتاب بے قدری اکڑا نبی علیہ السلام والسلام خیری اکڑے اللہم اجعل علیہم سنین کا سنی یوسف اللہ پا دی دا سی لگی راولی لکہ دا یوسف علیہ السلام پا زمانہ کے جب خلق را علی دیبان فقر دمر غالب شا خورنلو سکلو دی پارا ہی شے نہ ملاوی دا حتی کیچ اردو کی لرگی او دی پٹو نے خورن او ابو سفیان راگ نبی اسلام توی چھ خدای دی پارا دسل رحمی واسطہ در تکو اللہ نصالو کے زم حالت بدل کی دو دوی دا حالت چھ بدل شے او دا عذاب دا بے قدری دا قرآن وا اور بے قدید صاحب قرآن وا چاہے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضرب اللہ مثلا اللہ بیانی لپار دے برات ضرب اللہ مثلا اللہ بیانی مثال یعنی اللہ بیانی یو مثال لپار دے برات خلقو قریتن سمانا اے اہل قریتن اگر مثال ڈال دیو کلی دے کانتا منا چدا کلو مطمئن امن کے مطمئنتن خوب سکون کی یات یارز کو آ چراتا با دیتا خوراک دی رغدن وافرا دی ضرورت مطابق من کل مکان دا ہر جہتا فاکا فارت دی کلی والو انکارو کو اے ناشکری اکرا فاکا فارت ناشکری اکرا نعمت امن ناشکری اکرا نعمت اطمینان بیانو ملا دخدے پا نعمتنو فازاق اللہ لباس الجوئے اللہ اسکو دی باندی عذاب دا لگی اے لباس دا لگی والخوف دی یری بما کانو یسنون پس سبب دا اعمالو چی دی کول علماء کرام لباس تا ہوئی سادر تا ہوئی لباس کو کمیس پر تکتا ہوئی اللہ عذاق اللہ لباس الجوئے اللہ اسکو پدی باندی لباس دا لگی دا دی لباس لباس اضافت جو تا دا اضافت تا مشبہ بھی ہی دے مشبہ تا اصل معنی دا دا فذاق اللہ عذاب الجوئے یا فذاق اللہ فذاق اللہ الجوع کل لباس اللہ اس کو پدی باندھے راوس اللہ پدی باندھے لگا پشاند لباس اصل داسوں ٹھیک شو اللہ راوس پدی باندھ لگا پشاند لباس دا لباس مشبہ بھی ہی دے اور جو مشبہ دا ٹھیک شو کہنا اس دا سی والی اشارت دی کہ دو خبر تدا اللہ راوست پا دی باندی لگا پشاند لباس لکا لباس دا انسان نا محیط وی او انسان نا راگیر وی دا لگا پا دی باندی راگیر وا یا وجہ تشبیدا لکا سرنگی اثر دا لباس پا لابس باندی اخکار وی نو اثر دا جو اثر د لگی پہ ہر فرد باندھ اخکارو کپڑا دی سپین آگستی نسپین کپڑوں والا اخکاری نو دو دی پہ لاسنو اخپو بان لگا و سنگا پہ لاری بطلنو ڈگریا کے دل با کل یو خوارتا ہے کل بل خوارتا ہے دل تیک شو اچھا کتل بند خوار پڑکیو بما کانو یسنون دا پہ صحب دی آگا آمالو چھ دوی بکول ولقد جام رسول منہم اور اگلا دوی تا پیغمبر دوی تا جنس نا فکذبو دو نسبت تا دروغو کا فاقدم العذاب ونیول دوی عذاب وهم ظالمون چه ظالمانو فکلو دید پوری حصہ اول دا سورت وا اپا دی که سلور انواع ذکر شدر نورابی سوا متصرف دار چیز یو اللہ دے او تفصیل دا ہو کنا او گورا اللہ پیدا کریے تاسو دمین دونا اللہ پیدا کریے دمین دونا ما شمان بیاو گورا پترف دسمان چروان کری دی مارغان او گورا اویا ما یمسکنا الا الرحمن او بیاو گورا کورونو تا بیاو گورا کورونا دا تمبوان چه تاسو جوڑا وای دا سرمنو او دا ویختونا او دارنگی دا جتونو دا بیزو او دا گدانو نا او جوڑ کری دی کورونا دا سمستو او کمی سنا چه بچ پا دیبانی دا گرمینا او دا حملو دا کافرانو نا او گورا رحمتونا دا رحمان تیک شوا دا مخ کی مسئلہ ذکر شوا اوز دیم باب دا پاخر پوری ذکر دا مسائل ارباو او پاخر کی طریقہ دا دعوت پا بیانونو دا قرآن او گورا دا تفصیلو دا صورت نال پا فضل دا رحمان انما حرما فکلو آخری دوی میسا رد دا شرک فعلی فکلو خرائے دا غمان چلا در در کری دی حلالا طیبا شکریہ دا کد اللہ بنیمتنو کیا تاسو چد یو اللہ بندگی کوئے ذکر دا نیازاتو دا غیر اللہ انما حرما غیر اللہ نیازات مردار بخوا بے شک آرام کری دی پتا سبان مرداری وینا بیدون کی آغوا خدا خنزیر و آرغ شید چواز پیوچت کرشی لپاد تازیم او لپاد تقرب دا مخلوقاتو بس آغا سوچ لاک چار کرش دیتا پدا سے حال کے چنی دے حد نزیاد خورن کے آنے کو تراؤڑن کے بے شک اللہ دے بخون کے مہربان ولا تقولو متفریب ما سبق باندے ولا تقولوا امو اتاسو لما لفاظ دا غسیز تصفو السنتکم الکذبا چه وی دروغستا التصفو چه بیانی السنتکم الکذبا جبستاسو دروغلا اس هذا حلال چه دا دی نیازات حلال وازا حرام دا حرام دی مو اداس خبره لتفترو اللہ الکذبا چه جوڑ کے پر ابانی دروغ آسو چه جوڑی پر اللہ ابانی دروغ لا یفلحون کامیاب دے نشی متاعن قلیل خبر دے مبتدا مقدر دا لہم متاعن قلیل دوی لپاره دا پا دنیا کی لگون دے نفع ٹھیک شو یادا سے ویا متاعن قلیل اے لہم متاعن قلیل یا مبتدا حذف کا متاعہم متاعہم متاعن قلیل دو دوی نفع پا دنیا کی نفع لگوانی دا ولو مذابن علیم واللزین آدو جواب دا سوال چه تاسو دغه محرمات یا نور سنشتے نو پا یهودو بانی غوامی خوا او دا اوخ وغیر ولی حرام شو جواب واللزین آدو او پاکستانو باندی چه یهودیان دی حرمنا منگا حرام کرو ما آغش قصصنا علیکم من قبلو چما تا تو دغی بیان کرو دینا مخکی او ما ظلمنا هم او منگ پای زیادتی نو کرے لیکن او آغی چپا خپل زان بے زیادتی کاؤ سم این ربکا بیاستا رب للذین عاملو سوا بجالتن لپاد داغا چا عاملو سوا چا ملکاو دا شرک اللہ بیاستا رب لپاد داغا چا عاملو سوا بجالتن چا ملکاو دا شرک پنا پوئے سم تابو بیا توبا وقت کلا من بعد ذالک پس دینا و اصل و اخفل عمل درست ان ربکا بشک رفستا من بعدها پس دی خسلتنا کم خسلت چا عمل دا بدای کرو او بیا توبه و اخفل عمل دا بدای کرو او بیا اصلاح دا عمل اکرا پس دی خسلتنا لغفور رحیم و ها زمین پا مار راجی کمنگا ما سبقتا خب اعتباد خسلت سرا اس اعتراض نشتا ہے تابو واسلو ان ربک من بعدها اے من بعد حاصل خصلتی کم خصلت خصلت توبہ کم خصلت اے خصلتی اصلاح عمل ان ابراہیم دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام اور دی آیت کے اول پینزہ صفات ابراہیم علیہ السلام بیانے گی اور پینزہ حالات ابراہیم علیہ السلام او بیا ماموریت تا پیغمبر علیہ السلام اتباع ابراہیم علیہ السلام اول صفتن ہو گرا ان ابراہیم بشک ابراہیم علیہ السلام کان امتن ودی یو امت اللہ اکبر ابراہیم و امت یو ابراہیم امت ہو یو ابراہیم تے امت ہوئے مطلب وہ ابراہیم یو امت امت مانا یو فرد ہو یو فرد کمالات پشاند امت وہ یو فرد یو کس ابراہیم وہ یو کس یو فرد خود دیغی تا امت ولی وی اعمال دیغی کمالات دیغی خوبیان دیغی پشاند پورا امت ولیسا علی اللہ بمستنکرن ان یجمع العالم فی واحد لیسا علی اللہ بمستنکرن اللہ بندہ خبر سپر ناشنا ندا چی پورا عالم پہ یو سڑی کی جمع کی اللہ اکبر جہاں کے سارے کمالات ہیں ایک تجھ میں تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر دو چار ٹھیک شو کہنا اے بل صفت قانتا للہ تابعداری کا ان کے ادھر اللہ درم صفت حنیفہ یکسو ولم یکن من المشرکین انو دا مشرکانونا شاکر لانومی اے شکریہ دا کم کے ادھر اللہ دے نعمتنو اجتباو اللہ من دے غورا کرو وحداو پیدات کلک کرو الہ سرات مستقیم پسرات مستقیم اور کرو من دے تب دنیا کی خستہ بدلی او انو فی الاخرتی او دے پا آخرت کی لمن الصالحین خام خدا کامل کامیابی مندن کو نبئی قیدہ یاد اکا چر تک دا پیغمبر پا صفات کے صالح راضی نمرات پتن کامل فی الصلاحیت وی کامل فی الصلاحیت سو کی اے معصوم کامل نیک سو کی چی چرت تی گناہ نیشے او چی چرت تی گناہ نیشے نگا سو کی او پیغمبر سمہ اوہینا الیکا بیانگو یکرتا تا انی تبی ملت ابراہیما چروانو ساپ دند ابراہیم چی اکسو دے ہاں یا ملت ابراہیما حنیفا پا دا سے حال چی اکسوی اللہ تا یا دا سے ابراہیم چاہ اکسو اللہ تا وما کان من المشرکین انما جو الہ سبتو جواب دا سوال مقدر علماء اکرامو ہر کلا چی دا ابراہیم علیہ السلام مقام بیان شو مشرکین اعتراض شروع کا چی تو اے چی ابراہیم ابراہیم ابراہیم او ابراہیم تابداری دا نہ تو خود ابراہیم مخالفی ابراہیم علیہ السلام دافتی عزت بکاو احترام بکاو اتو دافتی عزت نہ کہے تو خود جمعی تعظیم کہے دا جمعی درز احترام کہے پوشوی نو تو سنگ زانتے ابراہیمی وائے نو انما سرا جواب ابراہیم علیہ السلام پہ دن کی یوم دا تعظیم ہفتہ نوا بلکہ جمعہ البتہ تعظیم دا جمعہ لازم کرش پا بنی اسرائیلو باندی اغوم لوجد اختلاف دو دوینا خپل پیغمبر سرا تمسوی دیکھ لوی دریاب بند شا ہفتے تعظیم پچاو پا یہودو باندی اغوم پا یو وجی سرا چھ دوی اختلافو کا خپل پیغمبر سرا مسئلہ یاد رکھا بنی اسرائیلو تاوی لشل چھ پا ہفتہ کی یو عرض خاص کہے چیاری کے بتا سو دنیا امور نہ کوائے اب اللہ عبادت کے پار خاصی خود اللہ خواہ ادھر پیغمبر خواہ پجمی رضدا اللہ خواہ پجمی دا پیغمبر خواہ پجمی دا دی ظالمان ادھر پیغمبر خواہ انمن اللہ او دی اللہ خواہ انمن اللہ پی زمن اللہ ہفتہ پکار زمن اللہ سبکار دا ہفتہ پکار دا ہفتہ چی ونو دی با دی ہفتے تعظیم کو کو کو تردی پر جی زمانہ دا قسطنطین بادشاہ رانا قسطنطین تیجو کنا نخواب تالیبانو خطون لکل کنا او وی بای قسطنطنیو لکل نسنگا با لکل کی دا قسطنطین بادشاہ پا زمانہ کی اگے پورے بیا قسطنطین باندی نصرانیت نہایت غالب شا جی غالب شا نغی ہفتہ پری خدا اس جلو کا اتوار شروع کرا نو اس پیسایانو کی عیسائیان داسې وایي ما په نصاراو کې اوس د هفتې تعظیم شروع دی مونږ کوم ورځې تعظیم کوو زموږ هم چوټي دي چای خو زموږ نه چوټي مانه دي تار مونږ مولیان طالبان زموږ چوټي د جمعې وي الحمدلله مونږ خو دې تار چوټي نه وي تار به سبق وایو هفتې پر زموږ سبق وایو زموږ چوټي د جمعې درسي ده الحمدلله مونږ د جمعې احترام کوو جمعې پر دې لام سنت اخلو اتر لگو چغیب واغندو پٹکے پا سر کو آو کنا اجمی مدل راش اجمی زم چوٹی دا الحمدو بندی رکھ خدا تخبر کار رکھ انما جویل سب تو بے شکا مقرکر شویدے تعظیم درز دافتے بے شکا جواب بے شکا غرق مقرر کرے شوی دے تعظیم دا خالی علی اللذین پاغا چا اختلفو فی چا اختلاف کرو خپل پیغمبر سرا فی پا بارد دی رزی کی دا اختلاف کرو پیغمبر سرا فی پا بارد دی رزی او اغا یہودیانو عرف تا فیصلو کی پمیند دی پرد دا قیامت فی ما کانو فی یختلفون او دو الہ سوی ربک طریقہ دی تبلیغ آخر کی تاتوئی چی تبلیغ بکئے دعوت ورکوا سنگا بورکئے اولا طریقہ او دو الہ سبیل ربکا بلا خلق لرا دعوت ورکوا خلق لرا الہ سبیل ربک پا طرف دا لار درب اخبل الہ سبیل ربکا خلق را بلا الہ سبیل ربک لار درب اخبلتا بالحکمتی پا حکمت سرا والموت الہ سنتی اپواز خستا سرا بعد خلط تقریر کیا کہتا تھی ادو الہ سبیل ربک بالحکمہ نتوار پر چہا او بلوی خلق لا حکمت سرا حکمت سو مطلب اگی تتائی بچی تا حکمت معلوم امنی دا چھے حکمت ستا ہوئی اگی حکمت مداہنت تا ہوئی چھو ہاں ہاں سر ہاں ملا دا حکمت تے واتوائی کہ دستا پو کتاب کے دا حکمت دا ترجمہ بھئی خدا خدا پو کتاب کے دا حکمت دا ترجمہ سبحان اللہ بلا خلق لرا بالحکمتی پخبر پخی سرا پخ خبر بالحکمہ اے بالمقالت المحکمتی ویل حجت القطعیت بلا خلق ہاں دعوت ور کا خلق تا بالحکمتی پخی خبر سرا احجت قطعی سرا تفسیر مذری لکی بالحکمہ القرآن قرآن سر بلا قرآن سرا دلائل واضح سرا براہین قاطع سرا ٹھوس ٹھوس دلائل ور کا والموعظہ او بلا خلق لرا پواز سرا سمانا تخویف سرا انذار سرا ترغیب سرا تبشیر سرا بشارت الکا جنتیانو دا صفت تے دوزخیانو دا صفت تے چا کفر کا شرکو کا دوزخی دے چا توحید مسلم من لا پیغمبر تابیدار اکڑا جنتی دے داد بالحکمت بالحکمت ہاں وجا دل ہوم اور دانے چی بیا چپ ناستے وجا دل ہوم جواب ور کوا ددی بلتی بھی آسن تا طریقی چا پخوی کہ دا بی جی نہ سرے دربان اعتراض کی تو داغی جواب جان ماندان چھو پکور پزوان چاہ دل ہم جوابی ورکا پاگا طریقے سرا چاہ بہتر وی علمی انداز سر جواب ورکا ہر پتا سے اعتراضو کی علمی انداز سر جواب ورکا والموزت الحسنا الخطابات المقنعات والعبر النافع وجا دل ہم اے ناظر معاندیہم باللتی احسن المناظرت والمجادلت من الرفق واللین وصور صلی اللہ علیہ وسلم اور دلیل ورطا بیان کا ٹھیک شو این ربکا رفصا چلے و عالم بیمان ذلان سبیلی اللہ پودی پال دا غچا چو خطا شوید دا اللہ دلارنا و عالم بالموتدین اللہ پودی پال دا موتدینو باندی ہدایتو آلو باندی آخر کس آداب و این آقب تم کہ پتاسر چاز جاتے کری استاد بدلی و خراشی نصبہ کہیں وَإِنَا عَاقَبْتُمْ اَكِ بَدْلَا اَخْلَيْتَاسُو فاقبو واخل بدلا بے مثل ما اوقف تم بھی پا مقدار داغ تکلیف چو تکلیف در کرشو تاسو تپاغی یاسو آقب تم کہ بدلا اخل تاسو فاقبو واخل بدلا بے مثل ما اوقف تم بھی پا مقدار داغ تکلیف اوقف تم چرا کرشو تاسو تپاغی باندی ولین صبر تم او کہ تاسو صبرو کا لو خیر للصابرین دا به بهتری لپاره صبر نہ کو واس بیر صبر کوا پینزه امور واس بیر صبر وکا وما صبر ک الا بالله ان دې ایواز او بدل دې صبر ستا مگر په الله ولا تحزن علیهم غم مکو مغم جن کې په دې خلق باندې دعا ولا تکو امکیگا فی ضیق فتنشیا کې په پریشانه کې مما دغ ساز شنونا یم کرونا چدی استا خلاف کی پینزم سلورما ان اللہ مالذین اتقو اللہ مدد متقیان سر دی پینزم واللذین او اغت چا سر دی هم مخسنون چای اخلاص رامل کی ناخر کے پینزو امور شلا واسبر ولا تحزن ولا تکو ان اللہ واللذین هم مخسنون صبر کوا غم کوا اور پریشان کے گما مکر دشمن نا اللہ متقیان سر دے اللہ مخلصین سر دے تیشوا دکان پتہ یاد ساتھ ہی دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300518829 شکریہ